Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki, przedstawi Krzysztof Zyblewski. Służby na bieżąco sprawdzają podróżnych, którzy przyjeżdżają do Polski z dotkniętych nową mutacją koronawirusa Indii. Czas na angielski podstawowy. Maturzyści zmierzą się dziś z językiem obcym. Przed fałszywymi SMS-ami o mandatach karnych ostrzega policja. Służby zapewniają, że na bieżąco śledzą informacje o osobach, które dotarły do Polski z państw, gdzie występuje indyjska mutacja koronawirusa. Straż Graniczna od 26 kwietnia ustala osoby przelatujące do kraju, a ich dane przekazuje inspekcji sanitarnej. Do tej pory było to prawie 160 osób. W związku z nowymi wariantami COVID-19 wszyscy podróżni z Brazylii, Indii i RPA będą automatycznie poddawani kwarantannie, bez możliwości zwolnienia testem wykonanym po przyjeździe. Ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w rozmowie z Trójką uspokajał, że dramatyczna sytuacja epidemiczna w Indiach wynika z wielkich problemów tamtejszej służby zdrowia, a nie mutacji koronawirusa. Ta odmiana B1617 nie różni się zasadniczo tak bardzo od tych odmian brytyjskiej, starej chińskiej, czy odmian właśnie z Brazylii, czy RPA. Jak oglądamy te dramatyczne skądinąd obrazki z Indii, nie kojarzmy bezpośrednio z tą sytuacją. Tu każda odmiana koronawirusa w dużej ilości mogła i powoduje niestety na tym subkontynencie takie problemy. W Polsce potwierdzono do tej pory 16 przypadków indyjskiej mutacji koronawirusa w Katowicach i pod Warszawą. Według oficjalnych danych w Indiach poprzedniej doby potwierdzono ponad 382 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 3800 osób. 3 prokuratorskie zarzuty usłyszy mężczyznę, który miał zastrzelić policjanta w Raciborzu. Oprócz zabójstwa funkcjonariusza policji w trakcie pełnienia obowiązków, prokuratura zarzuca 40-latkowi usiłowanie zabójstwa innego policjanta oraz nielegalne posiadanie znacznej ilości broni i amunicji. Rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Gliwicach, Joanna Smorczewska, powiedziała, że prokuratura sprawdza przeszłość i motywy działania mężczyzny. W jaki sposób działał wcześniej, czy jakiekolwiek zdarzenia kryminalne z jego udziałem miały miejsce, jak również jaka była motywacja związana już z samym zabójstwem. Prezydium zatrzymany w sprawie mężczyzny jest w szpitalu, został postrzelony w nogę. Po przedstawieniu zarzutów prokuratura wystąpi do sądu o tymczasowy areszt. Grozi mu dożywocie. Prezydium Klubu Prawa i Sprawiedliwości zajmie się głosowaniem nad ustawą o zasobach własnych Unii Europejskiej. 20 posłów Klubu PiS wbrew zarządzonej dyscyplinie zagłosowało przeciw, w tym 17 członków Solidarnej Polski. Wiceszef Klubu Partii Rządzącej Waldemar Andzel zapowiada, że decyzję o ewentualnych karach podejmie prezydium klubu. Jestem zwolennikiem, że powinny być kary nakładane, no bo jednak no, dyscyplina w klubie to jest rzecz pierwszorzędna. Jeżeli chcemy dalej skutecznie rządzić, no to musi być dyscyplina w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Za złamanie dyscypliny klubowej posłowie mogą otrzymać upomnienie, nagane lub karę finansową. Sprawą na początku przyszłego tygodnia zajmie się także kierownictwo partii rządzącej. Ustawę poparło 290 posłów, oprócz parlamentarzystów PiS-u opowiedzieli się za nią również posłowie Lewicy i PSL-u. Przeciw była Konfederacja, od głosu wstrzymali się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Trzeci dzień matur, tym razem z najczęściej wybieranego języka obcego angielskiego na poziomie podstawowym. Wczoraj maturzyści zdawali matematykę. Z egzaminem zmierzyło się ponad 270 tysięcy absolwentów liceów i techników. Maturzyści ze stołecznego liceum imienia Batorego mówili, że zadania sprawdzały wiedzę z ostatnich 3 lat i nie sprawiły im dużej trudności. Był dowód algebraiczny. Było zadanie na 5 punktów, ostatnie jedno. To właśnie z geometrii było. Według mnie nie była trudna. Niestety potknąłem się na jednym zadanku. Przynajmniej tak wynika z rozmów z kolegami. No ale tak to dobrze. No. Próbna była trudniejsza. Wyniki matur 5 lipca. Policja ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o mandatach karnych. Nadawcą wiadomości ma być Ministerstwo Finansów. Odbiorcy są wzywani do zapłacenia mandatu pod rygorem skierowania sprawy do sądu, mówi Grażyna Kmiecik z katowickiej skarbówki. W rzeczywistości jest to kampania phishingowa, która ma na celu wyłudzanie środków pieniężnych. Wiadomość tekstowa zawiera link do strony, na której rzekomo można uiścić mandat. Nie należy absolutnie otwierać linku ani odpowiadać na takiego SMS-a.

12 minut po godzinie 6, program trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem, to The Offspring, a już teraz spis powszechny, który przypominam, że potrwa do 30 września. Dziennikarze Trójki mają własnego rachmistrza spisowego w tej roli, Paweł Turski, który dziś zadaje pytania wicedyrektorowi Trójki, Markowi Wiernikowi. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną dziennikarz muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia, prowadzący cały ten rok oraz Roka Klasyka według Wiernika, czyli już wiemy, o kogo chodzi. Marek Wiernik, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Gdzie mieszkałeś w dniu 31 marca o północy? W Polsce, w Warszawie. W tej Warszawie to mieszkałeś w mieszkaniu domu jednorodzinnym, w innym niż mieszkanie pomieszczeniu, a może w obiekcie zbiorowego zakwaterowania? No nie, to jest taka sytuacja, że ja mieszkam od wielu, od kilkudziesięciu lat w bloku i to kiedyś się mówiło, bo to jest Ursynów, taki ursynowski Bronx, to są te miejsca, gdzie powstawał hip-hop. Ale hip-hopu za często nie grasz. Kiedyś lata temu, bo jestem starym człowiekiem, lata temu grywałem rap i to ten rap z przełomu lat 70., 80., czyli Message, Grandmaster Flash, o tego typu klimaty. Klasyka. Kontynuujemy wątek mieszkaniowy. Proszę podać liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym. To jest każde z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 metrów kwadratowych. Jeden pokój z oknem, drugi pokój z oknem, trzeci pokój z oknem i wyjściem na balkon. To są te 3 pokoje ze światłem dziennym. Pytanie dodatkowe, którego nie ma w spisie. W ilu z nich słuchasz muzyki? Słucham muzyki w każdym pokoju, a w 2. Część mojej kolekcji płytowej, która zajmuje wszystkie szafy i mniej więcej połowę podłóg. Pozostałe 1000 są w przeróżnych komórkach i piwnicach. To kilka tych piwnic rozumiem, że jest. Michał Kirmuć ostatnio się chwalił, że ma wynajęte specjalne pomieszczenie techniczne, jakiś magazyn. To u ciebie jak to wygląda? Nie, ja mam jedną piwnicę, taką skromną piwnicę, ale mam synów dorosłych już, którzy też mają mieszkania i też mają piwnice, więc tu nie ma problemu. Znaczy problem generalnie jest, że nie mam domku jakiegoś, w którym mógłbym pomieścić się z całym tym swoim majątkiem płytowym, który już tam te kilkanaście tysięcy nośników wynosi. Marek Wiernik, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Trójkowy rachmistrz spisowy wróci do nas jutro, a najbliższy program Marka Wiernika jutro po 22, czyli Roka Klasyka według Wiernika. Strachy na lachy, teraz w Trójce, Chory na wszystko, kwadrans po 6.

A ja? Pani nie, jeszcze długo, długo nie. Czy to się dzisiaj wydarzy? Czy Indonezyjczycy zaczną stosować jednorazowe produkty jeden raz? Czy patyczki znów zaliczą pranie? Pytanie, zupanie, nie ma odpowiedzi na nie. Zatem jutro kolejne programu wydanie. Z tego miejsca serdecznie zapraszam na nie. Czy to się dzisiaj wydarzy? Program Trzeci Polskiego Radia. Would you even care?

21 minut do godziny 7. Pora sprawdzić, co w prasie dzisiaj. Prasowanie w Trójce. W naszym apolitycznym i niegłównostronicowym przeglądzie prasy dzisiaj biorę najpierw do rąk Gazetę Wyborczą i od razu otwieram dział Kultura, tu strona 18. I wyniki Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej w łódzkiej filmówce, wyniki ich pracy. Artykuł zatytułowany Były przemoc i mobbing. Szkoła filmowa w Łodzi potwierdziła część zarzutów wobec wykładowców. Pani Aleksandra Pucołek tutaj długi artykuł na ten temat napisała. Komisja została powołana, żeby wyjaśnić zarzuty, które przedstawiła absolwentka szkoły, pani Anna Paliga. Wysłuchała oprócz Paligi wielu profesorów, doktorów, wykładowców. Szkoła filmowa w Łodzi przeanalizowała także zgłoszenia, jakie dostała na skrzynkę zaufania i sprawdziła archiwalne ankiety studenckie pod kątem zgłaszanych sygnałów o naruszeniach etyki pracy wykładowców. Co dalej z wykładowcami? Tutaj mamy opis sytuacji, że w tej sprawie komisja stwierdziła, że wykładowcy stosowali niedopuszczalne metody pracy ze studentami i może to być przesłanka do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Komisja zaznacza jednak, że uwzględniła głosy studentów, którzy także bronili wykładowcy. Chodzi tutaj o doktora habilitowanego Mariusza Jakusa, a sam doktor Jakus wyraził chęć do zmiany sposobu pracy. Zatem tutaj więcej na ten temat dzisiejsza strona 18. Czyli dział Kultura Gazety Wyborczej. Tam odsyłam zainteresowanych. Patrzę dalej. Kolejny tytuł, który biorę do rąk, to Dziennik Gazeta Prawna. I z miejsca otwieram na stronie A6. Tutaj również o artystach, ale w dziale Gospodarka dla odmiany. 300 milionów złotych ma wpłynąć w przyszłym roku na Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych z rozszerzonej opłaty reprograficznej. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Sportu przedstawiło projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Określa on zasady dopłacania mało zarabiającym twórcom do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pieniądze na ten cel zostaną pozyskane z opłaty reprograficznej od producentów i importerów urządzeń do kopiowania i odtwarzania muzyki, filmów, książek, artykułów, obrazów lub animacji. Ponieważ ten mechanizm nie gwarantuje stabilności wpływów, budżet państwa na razie, w razie braku środków, zagwarantuje ich uzupełnienie kwotą do 100 milionów złotych rocznie. Czyli ten podatek, który my będziemy płacili za urządzenia elektroniczne, ma trafiać do najmniej zarabiających artystów. Takie wsparcie. Zatem o tym więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej, bo to tylko fragment artykułu, to co państwu przed chwilą przytoczyłem. Zupełnie nietypowo teraz, w Gazecie Wyborczej, bardzo nietypowo, bo wezmę artykuł z pierwszej strony. To jest tak naprawdę tylko zapowiedź tego, co znajdziemy na stronie A16, ale jest to ciekawe, bo kupujemy mniej trunków. Spadek sprzedaży alkoholu w pandemii wyniósł 2,1%, jak chodzi o piwo, o mocniejsze alkohole blisko 1%. To jest 40 miliardów złotych. Tyle rocznie łącznie wydajemy na alkohol, ale ta liczba spadła. Od marca ubiegłego roku do lutego bieżącego roku zakupy alkoholi w ujęciu ilościowym spadły o 1,4% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. To efekt sprzedaży piwa, spadku sprzedaży piwa i wódki, czyli dwóch największych kategorii na rynku wartym niemal 40 miliardów złotych. Rośnie za to sprzedaż trunków typu whisky. Nielsen podaje dane tylko o sprzedaży alkoholu w sklepach, a nie uwzględnia zamknięcia gastronomii czy hoteli. I w takim ujęciu piwo zanotowało znacznie głębszy spadek, choć jak widać w sklepach popyt również przygasł. Strona 16, tutaj odnosi mnie dalej okładka dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tam zachęcam zainteresowanych. Na koniec szybko, bardzo szybko, bardzo szybko, Super Express. A w Super Expressie mamy panią Swatkę, która twierdzi, że przez koronawirusa Polacy randkują na potęgę. Jest to pandemia miłości, tak jest to przez panią Swatkę określane. Mogłoby się wydawać, że pandemia skutecznie uniemożliwiła randkowanie czy szukanie drugiej połówki, ale pani Swatka Anna twierdzi, że to nieprawda. Najbardziej zaskoczył mnie w tym artykule fakt istnienia jeszcze takiego zawodu jak Swatka. Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu.

A token jest to coś w rodzaju numeru zaszyfrowanego z podpisem artysty i w ten sposób potwierdzający autentyczność dzieła i sygnaturę tego dzieła. Token NFT może być gwarantem autentyczności, bowiem jest on niepodzielny i unikalny. Dzięki temu właściciel tokena NFT otrzymuje szereg praw, mówi Sławomir Zawadzki, specjalista do spraw kryptowalut. Prawo własności należy do tego tokena. Każdy, kto posiada ten token, może czerpać teraz użytki. To już jest hit. Pierwszy tweet na Twitterze również ma wyemitowany token NFT. Gdyby nie było tokenów NFT, a ja chciałbym przekazać prawo do mojego tweeta, cokolwiek to oznacza, no to byłoby to niemożliwe. A tak dzisiaj token NFT to umożliwiają, także wygląda to naprawdę nie. Entuzjazm ten łagodzi Konrad Szukalski z domu aukcyjnego AgraArt. Uważa on, że tokeny NFT nie zdominują w przyszłości rynku dziełami sztuki, przynajmniej tymi niecyfrowymi. Użyteczność tego jest dość kwestionowalna. Wszystko jest fajnie, póki na przykład ktoś nie skopiuje tego pliku i umieści jako swój, albo go skopiuje i lekko go przetworzy i też umieści jako swój. Zapominamy o tym, że ten plik każdy może sobie dokładnie zreplikować. A obrazu czy rzeźby tak łatwo zreplikować się nie da. Cyfrową sztuką zajmował się Paweł Turski, bardzo dziękuję. Teraz The Black Keys, Crawling Kings. Utwór, który zagościł w tym tygodniu na antenie radiowej Trójki. Premierę miał we wtorek. Mam nadzieję, że się Państwu podoba. Do anything I want to do. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy